وقلاقن مكالا كان قد ما برسن بوتاغو تاخين تالا كان لبونو تشامهنا وتان واد ترسن واد ترسن وقلاقن مكالا كان قد ما برسن بوتاغو تاخين تالا كان لبونو تشامهنا وتان واد ترسن واد ترسن چونکه ای وا کفشکوتن کفشکوتن نشانه دادی خواستی و هی وای کنی رشوروتن رشوروتن کدش نبره لدایک بونی عمرو رمانی عرشی تاغوتن چونکه ای وا کفشکوتن کفشکوتن نشانه دادی خواستی و هی وای کنی رشوروتن رشوروتن کدش نبره لدایک بونی عمرو رمانی رماني عرشي تاغوتن هوغلاقن مكالكن هوغلاقن مكالكن قد ما فرسن بوتاغو تاخين تاملكن لبونو شامرانا وتان وعد ترسن چونکه ای وای تگیش تو، ای وای گلی پیگیش تو، لکاتان این دشمن بزرگ گردن تن پیدا شمینه، و کو خورن کناسایی تما یوا، هر چی بونی غیری خویاد ساتک داد سوتنه، چونکه ای وای تگیش تو، ای وای گلی پیگیش تو. لو کاتان ای دشمن بزرگ گردن تن پیدا چمینه و کو خورن کناسایی چما یوا هر چی بونی غیری خویان ساتک داد سوتنه ساتک داد سوتنه هوغلاقن مکالکن هوغلاقن مکالکن قد ما پرسن وتاغو تاخين تالكان لبونو تشامرانا وتان وعد ترسن وعد ترسن وقلاقن مكالكان قرتي واشتي خوازو درون باكن قرتي اشتاتن كسكي ترو تاكن بلام لا فرينجي كفرار هموتان خلافا وكنا فارس تسقماك وقلاقن مكالكان قرتي واشتي خوازو درون باكن گرچی اشتا چند کسی کی ترو تاکن بلام لا فرینگی کفرار هموتان خلافا و کنا پارستی زگماکن کنا پارستی زگماکن اوگلاکن مکالکن اوگلاکن مکالکن قد ما پرسن و تا او تا خن تا لکن لبونو چمران آوتان وعد ترسن وعد ترسن چونکه ای وا کفشکوتن کفشکوتن نشانه دادی خواستی و هی وای کنی رشوروتن رشوروتن کدش نبره لدایک بونی عمرو رمانی عرشی تاغوتن چونکه ای وا کفشکوتن کفشکوتن نشانه دادی خواستی و هی وای کنی رشوروتن رشوروتن کدش نبره لدایک بونی عمرو رمانی رماني عرشي تاغوتن هوغلاقن مكالكن